Això es diu La Factoria dels 80, The 80s Factory, un programa amb Rafael Corbí, la música de tota una generació. Hem començat amb Dana i el Be My Lover, aquesta segona part de la Factoria dels 80. Amb la companyia de la música de tota una generació, us acompanyarem durant aquests minuts per portar-vos bons records, com aquesta versió llarga, versió disco del Good Times, de Chic, que també té una part primordial del nostre espai d'avui. Thank you. Jo seré el teu número 1. I'm gonna be your number 1, The Tide is High. Recordàvem també una altra extraordinària cançó, i és que els ritmes que portem avui són impressionants. Now That's Called Music és el que anomeno èxits dels 80 a través del nostre espai. Recordant-vos, i si n'hi ha algun que no ho heu escoltat amb el nostre espai i voleu fer-ho, contacteu-nos a través d'aquesta emissora, o també podeu fer-ho a través del correu electrònic rafaelcorbi@gmail.com per portar-nos la bona música i els bons ritmes. Després de Blondie i aquesta cançó, una peça original de Tyrone Evans, sentirem a Jermaine Jackson, un altre dels bons representants de la Jackson Family, amb When the Rain Begins to Fall, quan la pluja comença a caure. Life. We'll be right back. ritmes, ritmes musicals, que no caigui la música i que no parem de ballar. Spandau Ballet amb el Get You Fly era un dels temes que també us teníem al vostre costat, però havíem escoltat primer terme ZZ Top, Give Me All Your Loving, i després aquesta cançó de Baby and Cuban, Barbecue Band, així anomenats amb Starlets. Amb el Down Under seguirem amb el nostre programa, una cançó, el Down Under, que també ens arribava a través d'un recopilatori que ens conduïa al bo millor de la música dels 80, com molts que s'han publicat al llarg de la història. Down Under era una cançó de Men at Work, i també, per què no, escoltarem, com us dèiem, una cançó de Spandau Ballet, el I'll Fly For You, volaré per tu. Traveling in a freighter combi, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, a women go and men blunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where he does know and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I

puedo entender, yo no la engañé. No tengo un chalet, tampoco un Rolls. Ahora debo pensar, fue a burlarse y nada más. Hoy la vi con otro y no supe actuar. Ya me lo advirtieron, esa quiere más. Ella sueña con un príncipe azul. Una noche y una noche en Malibú. En la barra de un bar intento olvidar. Agarro un vaso de alcohol y me pongo a pensar. Hoy la vi con otro y no supe actuar. Ya me la advirtieron, esa quiere más. Ella sueña con un príncipe azul. Un gran coche y una noche en Malibú. Un gran coche y una noche en Malibú. Un gran coche y una noche en Malibú. Sí, ja ho sé, més d'un o una l'ha deixat tan descol·locat aquesta cançó. Us hauria d'haver avisat, ho sé, però és que buscant i remenant discos i maxis i LPs i el que convingués i compactes, se m'ha fet a mans, m'ha arribat aquest disc amb una de les lleixes ja pràcticament oblidades, aquest Una noche en Malibú dels Tennessee del 1989, i he pensat que de tant en tant també convé posar-n'hi alguna d'aquest tipus de cançó de les que es portaven en aquest país als anys 80. Tennessee, Una noche en Malibu. Un record per tots nosaltres, igual que un record també és Michael Jackson amb She's Out of My Life. Ella és fora ara mateix de la meva vida. Out of my life. Decision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life. Molt sexy en el seu moment. I per què no? Després també era la famosíssima i anomenada Sabrina, Sexy Girl, versió més llarga del que és habitual abans Michael Jackson, com us dèiem, She's Out of My Life, i la cançó estrella aquesta de Chancey, Una noche en Malibu. Estem a la recta final, ens queda un tema per escoltar i per dir-vos adeu. Amb qui compartirem els darrers 5 minuts del nostre programa? Doncs per què no fer-ho amb la música que ens pot acompanyar els Two Brothers, ja ho sé que no és de quan tocaria, però són els Two Brothers on the Fourth Floor i el seu Dreams Will Come Alive, perquè tots els teus somnis es converteixin en realitat. Salutacions de Rafael Corbí, a reveure. Això ha estat la Factoria dels 80, The 80's Factory.